ہیں ما اوتیتم من یہ اسی کے متعلق اور تخفیف ہے دنیا کی. یہ قارون کون تھا بھائی؟ یہ قوم موسیٰ سے تھا قارون, اور تھا بڑا منافق. انا قارونا حکومت کا اوپر سے حکومت کے ساتھ تھا, اندر سے حکومت کے ساتھ تھا, اور اوپر اوپر سے مولویوں کے ساتھ تھا. یہ ہر زمانے میں ایک قارون ہوگا, اور یہ قارون جو تھا یہ عالم تھا تورات کا, عالم التورات, تورات کا عالم تھا, بڑا زبردست دیولمانی والے میں بھی لکھا اور بھی مختری لکھتے ہیں کہ تورات کا عالم بھی تھا اور حافظ صاحب بھی تھے. اکثر تورات اس کو یاد تھی, حافظ بھی عالم بھی, اور اندر سے حکومت کے ساتھ ملی بھگت تھی, جو حکومت کہتی دی آیا ہے, اور اوپر سے مولویوں کے ساتھ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے انشاءاللہ مدارس کی بھی میں محافظ ہوں, اور تمہارے سارے سلسلہ تعلیمی اس کا بھی میں محافظ ہوں, سب کچھ میں کروں گا. اور بچو بچو کا ایمان حکومت کے ساتھ تھا, کہیں حملہ کرانا ہوتا پیسے لے کے حملہ بھی کرا دیتا, دستخط بھی کر دیتا, ٹھیک ہے عہدہ ملے پیسے ملے. تو قارون کی بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ معافی دے دے اگر یہ باتیں نہ ہوں مفسرین نے نہ لکھے تو آپ دیکھیں, میں آپ کو حوالہ دکھا دوں گا. یہ عالم تورات ہے اور اندر سے پالیسی حکومت کے ساتھ ہے, باہر سے مولویوں کا خیرخواہ ہے, اور تحفظ مدارس کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پورے ان کے طالب علموں کا بڑا محافظ بنا ہوا ہے, اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فرعون ہل کر تو دیکھے, ادھر فرعون کو کہتے ہیں ان کو تھوڑا دبا دو, ادھر ادھر آ کے. اور یہ حقیقت بار رول معانی وغیرہ اور دوسری مفسرین نے یہ لکھی ہے. اچھا جی دیکھو, انا قارونا, قارون کا شناختی کارڈ آ گیا یا نہیں؟ انا قارونا, بے شک قارون, کان من قوم موسیٰ, یہ تھا بھی قوم موسیٰ سے. کان من قوم موسیٰ, بغا علیہم, بس بغاوت کی ان پر, بغا علیہم دو معنی ہیں, بغا علیہم سرکشی کی ان پر, حسد کیا ان پر سرکشی کی ان پر, بوجہ مال کی کثرت کے جب باغی ہو گیا ان کا, وآتیناہ من الکنوز, اور دیے ہم نے اس کو الکنوز بڑا بینک بیلنس, آتیناہ من الکنوز ہم نے دیا اس مولوی کو الکنوز بڑے خزانے, بڑے خزانے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں, الکنوز بڑے خزانے تھے او برطانیہ کے بینکوں میں, بڑے خزانے ملے الکنوز. یہاں پر بھی خیال کرو, سوات آپریشن پر الکنوز بڑے بڑے خزانے ملے ماشاءاللہ. ماں اور ان کو خزانے کس کے مل گئے تھے؟ حضرت یوسف کے. بکیا جہاز کہتے ہیں اس کو خزانے مل گئے وہاں, اور بعض کہتے ہیں اس کے پاس علم کی نیا تھا, اس کے پیچھے آج بھی مغربی پڑے ہوئے علم کی نیا, اور اس علم کے ذریعے یہ عام دھاتوں کو سونا بنا دیتا تھا, اس علم کی نیا کے ذریعے. آج بھی بڑے مغربی اس کے پیچھے پڑے ہیں, وہ مل جائیں علم کی نیا. ہمارا بڑے خزانے تھے ماں ان کے, جو مفاتیا اس کی جو چابیاں تھی نا وہ اٹھاتی تھی دل اسبا, ایک بہت بڑی جماعت قوت والی. مفاتیا کے دونوں معنی کیے گئے, خزانے یا چابیاں, ہو سکتا ہے چابیاں بدنی ہوں اور اتنے لمبے چوڑے بکسے ہوں اور اسبا اٹھاتا ہو, ممکن بات ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفاتے سے مراد خود خزانے, خزانے اتنے بھاری تھے تو اس کو ایک پوری جماعت اٹھا سکتی تھی. بعد میں چابیوں والا مانا دیا ہے. ہاں بھائی یہ کالا لہم قوموہ, جب کہا اس کو اس کی برادری مولویوں نے اسے کہا برادری کون کون سی کانا من قومی موسیٰ, اس کو اس کی برادری کے لوگ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا لا تبرا آکر نہیں مال صحت پر لا تبرا ان اللہ بے شک اللہ لا یحب الفرحین نہیں پسند کرتا فرحین کو اکڑنے والوں کو وقت بیما اور تلاش کر بیما اس چیز کے بابا بابا اس چیز کے عوض جو اللہ نے تجھے دی ہے الدار الآخرہ آخرت کا گھر بلا تنسا اور نہ بھول اپنا حصہ منت دنیا دنیا سے بھی وآثر کما آثر اللہ اور تو بھی نیکی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی آسن اللہ علیہ کا اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی بلا صبر اور نہ تلاش کر الفنا پھیلا نہ پھیلا الفساد فی الارض فساد زمین میں ان اللہ لا یحب المفسدین بے شک اللہ نہیں پسند کرتا المفسدین فساد مچانے والوں کو. قالا یہ تو قوم کی وصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو حکومت کے ساتھ بھی دیا تو انسان بن گیا اور لا تبرا کہ آ کر خانی اور بےمانی چھوڑ دے اللہ فارحین کو پسند نہیں کرتا اور تلاش کر اس چیز کے عوض سمجھدار آدمی وہ ہے جس کو دولت ملے اور دولت کو آخرت کے بنانے کا ذریعہ بنائے آخرت کے آثار الآخرہ اور دنیا میں استعمال کر اور تو بھی کوئی لاکھ بد کرے اسی کا بیان ہے آخر کما حسن اللہ علیہ کا بلا تب گر فساد آفر حرف. یہاں پر تھوڑی سی بات یہ لفظ یاد رکھ لو لا یحب الفرحین اللہ فرحین کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں سمجھو دوسرے مقام پہ باب زالے کا حل جفرا ہو جہاں پر بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ فرا کا لفظ یہ مضموم ہی استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی مذمت نہیں. اس پر انہوں نے چند استشہاد پیش کیے آیات تھے لیکن یہ بات صحیح نہیں. فرا کا لفظ دو چیزوں میں استعمال ہے, اس کا استعمال محدود بھی ہے اور اس کا استعمال مضموم بھی ہے, دونوں ہیں. اگر اتباع شریعت میں ہو تو محدود ہے, وہاں پر فبذالک کا فلیفرحوا وہ اتباع شریعت میں ہے کسی قرآن کے پاس خوش ہو جاؤ, اور اگر اتباع شریعت سے ہٹ کے ہو تو فرا کیا ہوتا ہے مضموم, اور یہ ہے ان اللہ لا یحب الفرحین اللہ فرحین کو پسند نہیں کرتا. بریلوی جو ہے نا فبذالک کا فلیفرحوا اس آیت پہ کہتے ہیں کسی پہ خوشیاں مناؤ, ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک فبذالک فلیفرحوا کہتے ہیں ہم خوشی مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں فرا تو ہے اگر پیغمبر کی اتباع میں ہے وہ فرا محمود ہے اور اگر پیغمبر کی بغاوت میں ہے وہ فرا قارونی ہے, وہ فرا جو ہے وہ قارون والی فرا ہے. ہم دیکھتے ہیں تمہاری میلاد اگر یہ اتباع نبوی ہے تو پھر تو وہ فرع محمود ہے اور اگر یہ اتباع نبوی نہیں تو پھر ان اللہ لا یحب ایسے فرا مضموم والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. فرا کی کتنی قسمیں ہو گئی تو ان کو ذرا ذہن میں رکھنا لا یحب المفسدین. قال کہا اس نے انما اوتیتہ علی علم انما پکی بات ہے میں دیا گیا ہوں علی علم. علی علم کے دو معنی کیے, ایک علی علم یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ علم کی وجہ سے ملا ہے اور علم سے مراد تورات کا علم ہے. او دوستو بزرگوں میں نے کہا نا عالم کا علی علم یہ تورات کے علم کی وجہ سے یہ مال ملا ہے مجھے, میں حقدار ہوں الا علم اندی, یہ اوپر علم کی وجہ سے ہے جو میرے پاس ہے علم. اس علم سے مراد کیا ہے؟ علم تورات, علم تورات. کسی پر مفسرین نے بات کی کہ یہ عالم صاحب تھے اور حافظ التورات تھے. حافظ والی جو ضبط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی کتابوں کے حافظ صرف انبیاء ہوتے تھے. یہ قرآن کا خصوصیت ہے کہ قرآن کے حافظ امت بھی ہے, لیکن پہلی کتابوں کے عام طور پہ حفاظ جو تھے وہ انبیاء. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ کچھ حصہ یاد ہو, الا علم اندی عالم کا حافظ نہ بھی ہو تو عالم کو ویسے بھی کتاب کے بہت سارے مقامات یاد ہوتے ہیں. اب علم یعلم اور دوسرا قول یہ ہے الا علم اندی, کہ یہ علم سے مراد ہنر ہے, میرے اپنے ہاتھ کا ہنر ہے اور میں اس ہنر کی وجہ سے یہ مال ملا ہے. اور تیسرا قول بھی لکھا ہے اس علم سے مراد علم کیمیا, علم کیمیا دھاتوں کو سونا بنانے والا علم ہے میرے پاس. اب علم یعلم, کیا نہیں جانتا یہ ان اللہ قد خلق من قبل ہی. معلوم ہوتا ہے کہ علماء سو ہر زمانے میں ہوا کرتے. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا رشتے دار ہے بےمان کے, لیکن فرعون کا ساتھی بنا ہوا ہے, بھی اچھا بلا مولوی. یہ معلوم ہوتا ہے سرکاری مولوی ہر زمانے میں رہے گی. اکبر بادشاہ کو بھی خراب ایک مولوی صاحب نے کیا تھا. اکبر بادشاہ دینی انتری کا بھی نام سنا ہے؟ دین اکبری, اکبر بادشاہ کو جس مولوی نے خراب کیا ملا فیضی نے, وہ ملا اتنا قابل ملا تھا, اس نے تفسیر لکھی ہے سواد الہام دو جلدوں میں, اور پوری جو تفسیر ہے ایک لفظ بھی نکتے والا نہیں لگا, اور تفسیر ہے بہترین. اور اتنا فصیح بلیغ تھا وہ بےمان کہ پوری تفسیر لکھی اور غیر منقول, ایک لفظ نہیں کہ اس میں رکتا ہو, اور دو جلدوں میں لکھی. اتنا بڑا بےمان تھا, وہ تفسیر ہے میرے پاس دو جلدوں میں اور اس میں کوئی نکتا نہیں. حیران ہوتے اس کی تقریریں جو ہے اس میں بھی نکتا نہیں, ان سے بغیر نکتوں کے لکھی. اتنا ماہر اور ہے بھی با مانا, یہ نہیں ہے کہ بے مانا, ہے بھی با مانا, تفسیر بھی اس نے با مانا کی ہے, لیکن نکتے نہیں جائے. وہ بھی گلا تھا لیکن سرکاری گلا. اس نے اکبر بادشاہ کو ایک نیا دین بنا کے دیا, اس کے مقابلے میں سے آئے تھے مجدد حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ, اور انہوں نے اکبری دین کے خلاف جہاد کیا. تو ایک نیا دین اس نے بنا مجدد کو. مجدد کہتی اس لیے ہے کہ اس نے ساری بدعات کو ختم کر کے سنت کا احیاء کیا. اکبر بادشاہ نے دروازہ بنوایا تھا اور مجدد کو کہا کہ اپنا وہ طریقہ کرواتا تھا اکبر بادشاہ, تو مجدد کو کہا کہ لوگوں کو گزرا کو الگ کو کہا مجدد کو میرے سامنے لا اس دروازے سے. اس سامنے کرسی لگا کے بیٹھا تھا, اسے پتا تھا مجدد مجھے سجدہ نہیں کرے گا, اس لیے اس نے دروازہ ایسا رکھا کہ جھک کے گزرنا پڑتا تھا اور سامنے بیٹھا. لیکن مجدد بھی مجدد تھا, جب دروازے میں آیا تو پہلے پاؤں داخل کیے بیٹھ کے, پہلے پاؤں داخل کیے اور آگے پاؤں کر کے اس طرح الٹا ہو کے گزرا, سامنے جھکا نہیں. میں کہا میں تیرے سامنے جھکتا ہوں. ہاں بھائی دیکھو اللہ علماء کو دین کا خادم بنائے, ہاں اللہ کے قانونی فکر سے بچا لے. اب علم یعلم, کیا نہیں جانتا یہ بے ایمان ان اللہ قد اہلک من قبل ہی, اللہ نے ہلاک کیا اس سے پہلے من القرون کئی جماعتیں, من ہو با اشد من ہو قوتن, وہ جو سخت چیز سے قوتن مالی قوت میں اکثر جمع اور اکثر تھی جمعیت کے اعتبار سے, بلا سوالو اور نہیں پوچھے جاتے ان ذنوبہم ان کے گناہوں کے بارے میں, المجرمون مجرم لوگوں کے گناہ نہیں پوچھے جاتے, پوچھے جاتے یہ بھی پایا تھا کہ دیکھو لا جس آدو نہیں پوچھا جاتا المجرمون عن ذنوبہم مجرم لوگوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں کہتے ہیں تورات نہیں تھا کہ یہ صرف عالم ہو کیا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے یہ صحیح ہے میں نے آپ کو بتایا آپ پوری بات سمجھیں تو پھر تلخی لکھیں میں نے کیا کہا کہ علماء نے یہ بات کی توجیہ اس لیے مطلب نہیں کہ توجیہ صحیح ہے توجیہ صحیح میں نہیں کہی میں نے کہا کہ علماء نے یہ توجیہ کی دوسرا ہنر اور تیسرا کیمیا یہ اور پھر خیال انداز میں کرتا ہوں اور وقت تھوڑا ہے میں نے اس توجیہ کو صحیح نہیں کہا کہ تورات ویسے کہتے ویسے عالم ہو تورات کا نہ ہو علم سے مراد حکمت دین ہو اور قارون کے بارے میں ایک اور تاکید بھی ہے وہ یہ ہے جو جس سے پتہ چلتا ہے کہ قارون بعد میں حضرت موسیٰ کے ساتھ بچ گیا تھا تورات کے ملنے تک یہ باقی رہا ایک مستقل تاکیدی مسئلہ ہے اس بنیاد پر تورات کے اعتراض تک اس کی درکابی فرعون کے ساتھ غرق ہونا ایک مستقل محلے بات مسئلہ ہے چلو بہرحال وہ چیز بات کی ہے تو یہاں پر اچھی کرتی لکھی ہے بہت یہ مجھے پھر یاد بھی کرا دینا بخارا جا رہا قومی ہی اپنے پاس رکھو ان شاء اللہ وقت سے کل مجھے بتا دینا یہ کچھ معلوم ہوتا ہے کوئی اچھا آدمی بھی آدمی ہے انہو لذو حد عظیم بے شک تو بڑا حصہ ادھر گیا بھائی نہیں پوچھے جائیں گے مجرم ان ذنوبہم ان کے گناہوں کے بارے مجرم نہیں پوچھے جائیں گے گناہوں کے بارے جہاں بطور تحقیق کے ایک جملہ ہوگا تحقیق مجرموں سے تحقیق نہیں پوچھا جائے گا جب ان کو تباہ کیا جاتا ہے تو احوال کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان کو ویسے ہی رگڑا لگا دیا جاتا ہے فخرج علی قومہ بس نکلا اپنی قوم پر زینت ہی اپنی زینت میں قوم کے سامنے ٹھاٹ باٹ اپنی ٹھاٹ باٹ میں نکلا قال الذین یریدون الحیات الدنیا کام لوگوں نے جو ارادہ کرتے تھے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاش ہمیں بھی اسی طرح ملتا ما اوتی قارون جو ملا ہے قارون کو انہ لذو حظ عظیم یہ تو بڑے نصیب والا ہے انہ لذو حظ عظیم آج بھی لوگ کہتے ہیں بولتے ہیں جی کتنے ڈنگر ڈنگر ہیں کہتا ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے کیا دس پیر رکھے بڑا فضل ہے سارا دن انہی بیلوں کی خوشبو میں رہتا کہتے ہیں بڑا بخت والا آدمی ہے جی دس گائیں دس بھینسیں اور پھر بڑا بخت والا بندہ ہے انہ لذو حظ عظیم بڑا خوش قسمت ہے جی دنیا دار ایسے ہی ہوتے ہیں اور دین کا کبھی نہیں پوچھیں گے کتنے بیٹے ہیں ماشاء اللہ کیا کرتے ہیں بینک میں ملازم ہیں ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ بڑا فضل ہے بڑا اللہ کا فضل ہے یعنی خدا کی بڑی لانت ہے چار بیٹے حرام خور ہیں انہو لذو حظ عظیم لوگوں کا ذہن ہی خراب ہو چکا ہے یعنی آخرت کی چیز کوئی ملے گی کوئی اللہ کا فضل نہیں اور یہ جو دنیا کی چیز ملے تو سارا اللہ کا فضل ہے ساری حرام کی کمائی کوٹھی ملک صاحب نے بنا کے ان کا لکھیں گے ہاضا من فضل ربی الگ لکھنا چاہیے ہاضا من غضب ربی ہاضا من فضل اور ہاضا من فضل ربی ہے حضرت یوسف نے جگہ جہاں پر کہا ہے ذالک من فضل اللہ علینا یہ جو توحید والا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے یہ فضل ہے ہم پر حضرت یوسف نے یہ کہا ہے مطلب ہے دین کی باتیں یہ اور آپ پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ آپ قرآن والے بن گئے یہ فضل ہے ہے دنیا کیا چیز ہے؟ ابن الزو حج عظیم بخار الدین عد العلم، اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے علم فام صحیح دین کی، بیلکم مروشا بہلکم اور ٹگور سنگھ نے پہلا کم مرو شالا بربادی تمہاری، ثواب اللہ خیر بدلا اللہ پاک کا بہت بہتر ہے، لمن آمن بعمل صالحا جسے ایمان لایا، آمنا کا کیا مطلب ہے؟ ایسے آمنا سچتا کا بے توحید اللہ خاطر، سچتا کا بے توحید اللہ اللہ کی توحید کو مانا، بعمل صالحا فلا یلقاها الا الصابرون، یہ خصلت نہیں دیے جاتے، لا یلقاها الا الصابرون، ہاں ضمیر کدھر جا رہی ہے ذرا سوچو، اللہ بہتر جانتے کدھر جا رہی ہے، بلا خصلت کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، جنت کی طرف بھی، جنت سمجھ آ رہی ہے ثواب سے، ہاں بھائی لاج لگتا ہے، یہ خصلت نہیں دیے جاتے مگر صابر لوگ، دنیا کی حرص اور تمنا سے اور تمنا سے جو صبر کرنے والے ہیں یہ ثواب ان کو ملے گا، جیسے نظریہ اور خصلت ان کو ملتی ہے جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، فخسفنا به وبداره، اب رکا لے لکھنے والا ذرا توجہ فرمائے، فخسفنا به وبداره، تو یہ تو دریا میں نہیں ڈوبا تھا نا بزرگو، پھر تو رات کا علم ملنا تو ان سے مشکل ہے، لیکن ہم پھر بھی توحید کو صحیح نہیں کرا دے رہے، قارون خرقابی میں نہیں تھا، یہ بعد میں بھی رہا، فخسفنا به وبداره، ہم نے خسفنا به، ہم نے اس کو زمین میں دھنسایا، اس کے گھر سمیت، خسفنا به وبداره الارض فما كان له، بس جہاں مل گیا وہ مفسرین کو موقع، کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ نیچے جا رہا ہے، اس کو اللہ نے ایسا دھنسایا نا، وہ بڑی پھاٹ پھاٹ میں نکلا، ارے گھوڑے نوکر چاکر سونا شونا سارا لے کے آئے، اور جب سامنے آئے نا تو اللہ نے اسے زمین میں دھنسایا، قیامت تک وہ نیچے جاتا رہے گا، قیامت والے دن پتہ نہیں پھر نکل سی بات، قیامت تک وہ نیچے جا رہا ہے، اللہ رحمت کرے، یہ کس طرح کا معنی ہے خسفنا به، اسی کا معنی ہے قیامت جا رہا ہے، جب بارو بار والا بورڈ ہے، فما کانا لہو من فیات، نہیں تھا اس کے لیے کوئی گروہ تو خوشامدیوں کا، ینصرونہ من دون اللہ، جو بچا لے اس کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، جو بچا سکتا تھا اللہ کے سوا، فما کانا من المنتصرین، اور خود بھی نہیں تھا بدلہ لینے والوں سے، واصبح الذین ندامت ناقصین، بس صبح کی ان لوگوں نے جو تمنا کر رہے تھے، مکانہ اس کے درجہ کی، تمنا کر رہے تھے اس کے درجہ کی، مکان جو ہے نا مکان، یہاں پر مصدر میمی ہے، مصدر میمی معنی جنہوں کے، جنہوں نے آرزو کی تھی اس جیسا ہونے کی، جنہوں نے آرزو کی تھی اس جیسا ہونے کی، مکانہ بلم یقولون بے کان اللہ، تعجب ہے کہ اللہ پاک جب سو درج کا پھیلاتا ہے، اے عجب لأن اللہ، بے کا ان اللہ، اے عجب لأن اللہ، تعجب کی بات ہے کہ اللہ پاک جب سو درج کا پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، پھر عباد ہی اپنے بندوں سے، وجب دے رو اور تنگ کرتا ہے، لولا ام من اللہ، اگر نہ ہوتی یہ بات احسان کرتا اللہ ہم پر، لخسف بنا ہمیں بھی دھنسا دیتا، اور تعجب کی بات ہے، لا چپ لے ہل کا پھرول پکی بات ہے تعجب کی بات ہے جب ایسا انا ہوں پکی بات ہے کہ نہیں کامیاب ہوتے کافر کافر لوگ دل کا دار آخرہ یہ آخرت کا گھر ہے نہ جالوہا کرتے ہم اس آخرت کے گھر کو للذین واسطے ان کے لا یریدونا جو نہیں ارادہ رکھتے لا یریدونا او نقبا او لوگو عالین او لوگو کرنے کا بالارض زمین میں بلا فسادا اور نہ فساد کا بل عاقبت للمتقین اور اچھا انجام ہے واسطے پرہیزگاروں کے انجا بالحسنہ جو لائے گا قانون مجازات جو لائے گا نیکی فلہ خیر منہا اس کے لیے خیر ہوگی اس سے فمن جاء بالسیئہ اور جو لائے گا تخویف کے اوپر بھی برائی نہیں بدلہ دیا جائے گا الذین عمل السیئات ان لوگوں کو جنہوں نے کی برائیاں مگر وہ جو تھے وہ عمل کرتے ان الذی بس یہ تسلی آ گئی میرے پیغمبر ان الذی اب پوری صورت سوچ لو صبح سے اب تک وہ پوری صورت سوچو نا کہ مولانا نے جو ایک لفظ کہا اس کی قیمت پاؤ مولانا نے کیا کہا تھا میرے پیغمبر مطلع پہنچاؤ مصیبتیں آئیں گی جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ مصیبتیں آئیں اسی طرح مصیبتیں آئیں گی لیکن غلبہ حق کا ہوگا اب قرآن اسی طرح آ رہا ہے ان الذی فرض علیک القرآن بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا تجھ پر قرآن فرض کیا تم پر قرآن کیا مطلب جس نے قرآن کی تبلیغ تجھ پر فرض کی قرآن پہنچانا فرض کیا یا قرآن نازل کیا دونوں ٹھیک ہے علیک القرآن لراتوں کا الی معادن البتہ وہ لوٹائے گا تجھ کو الی معادن او پیچھے چلے بچوں اِنا راتو ہو لراتوں کا وہ اللہ تجھے واپس کرے گا کہاں الی معادن پہلی جگہ جیسے موسیٰ کو واپس کیا تھا ماں کی گود میں اسی طرح تجھے بھی واپس کرے گا ام القرا میں معاد آنا واضح ہوا ہے کہ نہیں کیا کہتے ہیں معاد سے مراد ہے رجت اللہ ایک دفعہ پھر تجھے رجت پر واپس کرے گا رجت کی بات ہو چکی ہے میرا خیال ہے کل کافی ہے اس کے دو معنی ہیں بلکہ تین معنی کیے گئے لیکن جو معنی ہم نے کیا معنی یہی ہے اللہ آپ کو لوٹائے گا طرف معاد کے روز فتح مکہ پہلی جگہ یعنی مکہ مکرمہ اور یہ معنی کوئی مناسب ہے حضرت موسیٰ کے واقعہ کے ساتھ ہی صبح پڑا تھا کہ ماں کی گود میں اللہ نے وعدہ کیا تھا فرمایا جس طرح موسیٰ کو ماں ملا دی تجھے مکہ سے جاتے ہوئے پریشان نہ ہو مکہ میں آؤ گے بھائی اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا جائے تو ہو ملن مرسلین جن کو مرسلین سے بنانے والے ہیں لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی مصیبتیں ہیں اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں مسئلہ ہم آپ کو لائیں گے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور دوسرا معاد کا معنی ہے موت جس نے ہر ایک نے لوٹ کے جانا ہے موت کی طرح تو فرمایا ہم بھی آپ کو واپس کریں گے موت کی طرح معاد بے معنی موت اور تیسرا معاد بے معنی قیامت ہم آپ کو لوٹائیں گے قیامت کی طرح لیکن صحیح معنی پہلا ہے جو میں نے کر دیا ہے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى قُلْ رَبِّي فرما دیجیے ہمارے ثالث پر متفرے ہیں قُلْ رَبِّي فرما دیجیے میرے پروردگار عالم فرما دیجیے میرا اللہ عالم خوب جانتا ہے من جاء بالہدا جو ہدایت لایا ومن ہوا فی ضلال مبین اور جو ہے ضلال مبین میں و وما كنت ترجو آگی ہے وما كنت کیا وہ لگاؤ ابتدا سورت کے ساتھ حضرت موسیٰ نے کیا کیا آگ دیکھی ان کو امید تھی کہ مجھے نبوت مل جائے گی حضرت موسیٰ راستہ بھول گئے تھے وہ تو آگ دیکھنے خبر معلوم کرنے جا رہے تھے وہ بزرگوں اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جس طرح موسیٰ نے آگ سمجھی آگ لینے گئے آگ سمجھ کے گئے انہیں نبوت کی امید نہیں تھی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب تمہیں بھی کوئی امید نہیں تھی کہ تجھے قرآن جیسی کتاب ملے گی یہ میرا کرم ہے موسیٰ کو بھی میں نے نبوت دی اس کے بام و گمان میں ملی تھا اور تجھے بھی کتاب میں نے دی ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمتا من ربك مگر رحمت ہے تیرے رب کی یہ میرا کرم ہوا تجھے قرآن جیسی کتاب دے دی اب سمجھنی ہے بات مولویو قل ہو گیا ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب اب جو کہتے ہیں قرآن سے پہلے بھی نبی پاک قرآن جانتے تھے اے کافر تیرے کیسے ایسے جی قرآن کہتا ہے کہ قرآن آنے سے پہلے تجھے قرآن ملنے کی امید ہی نہیں تھی اگر پہلے قرآن کا علم تھا تو پھر امید کیوں نہیں تھی اچھا یہ قرآن تھا کہاں لوح محفوظ تھا اور یہ تو کہتے ہیں لوح محفوظ ہمارے پیروں کی نظروں سے بھی غائب تھے فلانے فلانے پیر کی نظر بھی لوح محفوظ میں اگر شاید گیلانی کی پتلی پھرتی ہے لوح محفوظ پتلی پھرتی ہے آنکھ پھرتی ہے اللہ کے نبی کی اگر نظر لوح محفوظ پہ ہوتی تو آپ قرآن دیکھ نہ لیتے ہاں تو پھر سارا قرآن دیکھ یہی ہوتا ما كنت ترجو میرا پیغمبر تجھے امید ہی نہیں تھی کہ تجھ پر قرآن آئے گا معلوم ہوتا ہے کہ لوح محفوظ پر نبی کی نظر بھی نہیں پڑ سکتی اور نہیں پڑی ورنہ پہلے قرآن دیکھ لیتے اللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے اور یہ جو مفتی جار وغیرہ کہتے ہیں آنا بے کارے ہیں میں پڑھانے آیا ہوں پڑھنے نہیں آیا ہے سنگور جہان کا کتنا حدیث کو بگاڑا اور یہ حکیم الامت ہے کہتے ہیں آنا بے کارے ان کا مانا یہ میں تو پڑھانے والا ہوں پڑھنے والا نہیں یہ مانا ہے اندازہ کرو بےمان کا تو یہ بریلویوں کا نظریہ شیعوں کا بھی ہے شیعوں کا بھی یہی نظریہ ہے کہ نبی پاک قرآن کے نزول سے پہلے قرآن جانتے تھے قرآن نازل آج میں ہوا پہلے شاید تو ذرا غور سے دیکھو وما كنت ترجو نہیں تھا تو میرا پیغمبر امید رکھتا تجھے تو امید ہی کوئی نہیں تھی ان یلقا الیک الکتاب یہ کہ تیری طرف کتاب کا القا ہوگا الا رحمتا من ربک مگر رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے یہ اللہ کا رحمت ہو گئی تجھے کتاب مل گئی تجھے کتاب آنے سے پہلے ملنے کی امید ہی نہیں تھی سمجھ رہی ہے بات اچھا کتاب آ گئی ہے نا اب ذمہ داری یہ نبی کی بھی اور آپ جیسے ورثاء کی بھی ذمہ داری کیا ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین جس کے پاس قرآن کا علم ہو اس کی ذمہ داری ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین ہرگز نہ ہونا مددگار ہرگز نہ ہونا مددگار کس کے کافروں کا مددگار نہ بننا قرآن مل جائے جس کے پاس قرآن کا علم ہو وہ قرآن کے منکر کا مددگار نہ بنے قرآن کے منکر کا مددگار نہ بنے قرآن کے منکر کو امام بنا دے اچھا ظہیرا للکافرین فلا یصدنک ہاں ہاں ڈاڈا امر آیا بھائی دیکھو دیکھو تجھے قرآن دیا رحمت ہم مل رکھے گا یہ تیرے رب کی رحمت آ گئی میرا پیغمبر اب ذمہ داری لا یصدنک عن آیات اللہ کئی ہور کتاب نہیں دیکھ کے قرآن نہ چھوڑے. قرآن آ گیا اور جی قرآن کیا آیا رحمت اب میرے میری رحمت آ گئی. اب تیری ذمہ داری لا یسدنک کا ہرگز نہ ہٹائے تجھ کو اللہ کی ایتوں سے بعد از انزلت. ہاں ایتو آیات کو نہیں چھوڑنا بعد ان کے انزال کے. قرآن نازل ہو گیا او مولویوں اب کوئی کتابیاں لے آئے, اب رسالے لے آئے, اب بزرگوں کی لکھی ہوئی لے آئے, قرآن کو نہیں چھوڑنا کیونکہ قرآن میری رحمت ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اونچے بولو, آپ کا وقت داخل ہو چکا ہے. ہاں ہاں اس ان کے لئی کا اور ذمہ داری جس کے پاس قرآن کا علم ہو وادعو الى ربک. سبحان اللہ. وادعو الى ربک اور بلاتا رہے میرا پیغمبر الى توحید ربک, دعوت دے قرآن کی. آئی جو تبدیلی وادعو الى ربک, بلا اپنے رب کی طرف الى عبادت اللہ عز و جل و توحید ہی سبحانہ و تعالی. روح المعانی فرمایا اے میرا پیغمبر او دیکھ لو او پیچھے حاشیہ حاشیہ حاشیہ پہ لکھے ہیں, میں نے نہیں دیکھے پہلے, یہ حاشیہ پہ لکھے فلن اکونا ظہیرا لل, اللہ نے فرمایا فلا تکونن ظہیرا لل کافرین. حضرت موسیٰ نے کہا میں مجرموں کا آپ مددگار نہیں. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر کسی کافر کا مددگار نہیں بننا. اور جہاں پر تو ہٹنا نہیں ہٹنا نہیں ہٹنا نہیں جس سے اللہ کی آیات کو چھوڑنا نہیں. اترنے کے بعد ساری تو کوئی تورات پیش کرے, انجیل, زبور اور اس کے اخبار کبھی نہیں چھوڑنا. اور بدو الى ربک معلوم ہوتا ہے دعوت کا حق ہی اس کو ہے جس کے پاس قرآن ہو. قرآن آیا ہے بدو الى ربک اپنے رب کی طرف دعوت دے, بلا بلا میرے پیغمبر. اور جو کہ ہماری تنظیم میں قرآن نہیں ہے اس کو لوگ ادھار سے خرید رہا. تیری ترتیب میں قرآن نہیں, اللہ تجھے حیات ہے تو خرد ہے. یہ کیا پورے گاڑیوں پہ رش ہے؟ قرآن بیان کرو آدھے ہمارے بزرگوں کی ترتیب میں قرآن نہیں ہے. تیرے بزرگ نہیں اللہ ہدایت دے. بد ہو الى ربک بلا تکونن من المشرکین, بلا تکونن ہرگز نہ ہونا من المشرکین مشرکوں سے نہ ہونا. نبی پاک کو نہیں ہو سکتے تھے, یہ کس کو کہا گیا؟ مولوی کو. او مولوی قرآن مل گیا, آج یہ کتاب نبی پاک کو ہے اور مراد امت ہے. بلا تکونن من المشرکین, یہ مشرک سے سنگھ ہوں مشرک کس طرح بنتا ہے؟ فرمایا بلا تدعو مع اللہ الہ آخر, مشرک نہ بننا. یہ آدمی مشرک کیسے بنتا ہے؟ یعنی لا تدعو مع اللہ الہ آخر, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی پکار نہیں کرنی. او بزرگو لا تکونن مشرک نہیں بننا. یہ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارتا ہے. قل انما ادعو ربی بلا اشرک بہ احدا بلا تدعو مع اللہ, مت پکار. کیا لکھا ہے نیچے؟ سٹا پر ہے متفر ہے تمام سورت کا سمرہ ہے. لا تدعو مع اللہ الہ آخر, دوسرے کو مشکل خوشا سمجھ کے مت پکار. کیوں؟ لا الہ الا ہو, نہیں کوئی الہ, نہیں کوئی پکارے سننے والا. یہاں الہ کا معنی کیا ہے؟ پکارے. لا الہ اس لیے لا تدعو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارنا. کیوں؟ کہ اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، لا الہ الا ہو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلا یا الہ کا معنی پکار سننے والا؟ لا تدعو مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو پکار نہیں، کیوں؟ لا الہ الا ہو، لا تدعو برکے سے اونچا پڑے ہوگا، اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، کیوں کوئی نہیں؟ کلو شیئن حالکن الا بجہا، کلو شیئن حالکن الا بجہا، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے الا بجہا، اس کے دو معنی ہیں، حالکن حال کا معنی لوگ میں فائل بے معنی حال، اور مطلب یہ کلو شیئن حالکن، اس وقت بھی ساری ہر چیز وہ ممکن ہے اور اس واجب کے مقابل حالق اور اس وقت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو بزرگو ساری کائنات کے ممکن اور واجب کے مقابلے میں ممکن کی کس وقت بھی کوئی حیثیت نہیں، حالق حال والا معنی اور کلو شیئن ہر چیز حالق مستقبل میں ہلاک ہونے والی ہے، الا بجہو مگر ذات اس کی، یہ وجہ جو ہے نا یہ تعبیر نہیں کر رہے، یہ عرفی معنی ہے، عرفی معنی تعبیر تو ہوتا ہے، تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ صفات کا اثبات نہ کیا جائے، صفات کی تعبیر ہو، تو جہاں پر ہمارے بولی کا بھی محاورہ ہے کہ تیرا منہ تک ہے، فلانے سے منہ، فلانے کی منہ کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا، عرف ہے، تو وجہ کا معنی کیا ہے، یہ ملاق ساتھ ہے، کلو شعین حال کن الا بجاؤ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا بجاؤ لہ الحکم، لہ الحکم، معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ بڑا ہے، سورت ختم ہو رہی ہے، سب بھی لہ الحکم، اسی اللہ ہی کا حکم ہے، القضاء النافذ بالخلق فإليه ترجعون، اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جہاں دیکھو گے یہ تین مسئلے کٹھے آتے ہیں، الہ الہ سما حیا، کتنے مسئلے کٹھے ہیں، مسئلہ الہ، مسئلہ سما دعا اور حیا، قرآن ان کو کٹھا ذکر کیا، اور مسئلہ الہ بغیر مسئلہ سما حیات کے حل ہو نہیں سکتا، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، آپ دیکھ لیں، تو شروع آیت الکرسی بھی اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ، آگے کی الحی، دیکھو مسئلہ الہ کے ساتھ حیات آئے کہ نہیں، الحی یہ الحی، اچھا سورہ حامی مومن میں وہاں پر لا الہ اللہ الحیو فادہو ہو، اینے کی طرح کیا لا الہ اللہ پہلے آیت کرسی میں کیا ہے، اللہ لا الہ اللہ الحیو، خیال کرو خیال مولویوں باہر جاؤ گے تو اللہ فرمائے لا یسبیو کا مثلو خدیر، میرا پیغمبر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا مولویوں نے بھی بتلانا، یہ خدا کا بتلایا ہوا ہے، تو جہاں پر بھی سمجھو اللہ لا الہ الا ہو الحیو، مسئلہ حیات آ گئی، الحیو اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، الحیو کیونکہ اللہ کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں، اچھا الہ کوئی نہیں کے مطلب بیان کیا آبی مومن میں اللہ لا لا الہ، وہاں پر لا الہ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه، یہ تو بات میں کہہ رہا تھا نا، میں پہلے غلط پڑھ رہا تھا، آپ سے پوچھا آپ نے کہا ٹھیک ہے، کیا ہے هو الحی لا الہ الا هو الحی، پہلے ذکر کیا، اور لا الہ الا هو آگے فادعوه ہو، زندہ صرف وہ ہے، اس کے علاوہ زندہ کوئی نہیں، الہ کوئی اس کے سوا، بس روح ہو اسی ہی کو پکار. جہاں پر کہ اللہ کا جو ہو اللہ ہے، اللہ اچھا آگے لا الہ الا ہو کلو شہید حالے کو، کلو شہید حالے کو ہر چیز حالات ہونے والی ہے، معلوم ہوتا ہے اس لیے پکار کے لائق نہیں، جو ہلاکت والا ہے وہ پکارنے کے لائق نہیں، پکار کے لائق وہ ہے اللہ بجہ جو باقی ہے. اور اسی طرح اور مقام پہ بھی یہ مسئلہ آپ اکیلا نہیں دیکھیں گے، یہ ایک ہی طرز پہ آئے گا، مسئلہ ادا کبھی ساتھ ہوگا سما، کبھی ہوگا حیات، اور سورت النام میں تصرف کی نفی ہے، وہاں پر کیا دلیل تھی؟ اموات غیر آیا، یہ پکار کے لائق نہیں، اموات غیر آیا وہ پکار کے لائق ہے، الحی فادہ وہ زندہ ہے اس کو پکارو. یہاں پر بھی کوئی معنی ہے، لا تدعو مع اللہ الہ آخر، دوسرے الہ کو مت پکار کیونکہ اس کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں. کیوں نہیں؟ سارے مرنے والے ہیں، جو مر جائے وہ پکارنے کے لائق نہیں ہوتا، جو زائل ہو جائے وہ الہ نہیں ہوتا. لہ الحکم، لہ الحکم اسی کا حکم چلتا ہے، رہی ہے تر جاؤ، رمضان میں